çok özledim seni. Bilemedim kıymetini. Arıyorum ben hep seni. Neredesin canım annem? Arıyorum ben hep seni. Ağlardım uykum kaçardı. Melekler rahmet saçardı. Nur yüzümde gül açardı. Neredesin canım anne? Nur yüzümde çardı. Neredesin canım anne? Annem anne, güzel anne. Neredesin canım anne? Annem anne, güzel anne. Canım anne, helal eyle hakkını sen. Benim güzel canım anne, helal eyle hakkını sen. Annem annem, güzel annem. Annem sana doyamadan göçüp gittin bu dünyadan. Yavrunu öksüz bırakan neredesin canım annem? Yavrunu canım anne. Annem anne, güzel anne. Neredesin canım anne? Annem anne, güzel anne. Neredesin canım anne? Yeah.